mona mona mwenye kalunga ngumba mona mona mwenye se zoya weza mona mona mwenye kalunga ngumba mona mona mwenye zoya weza mona mona mwenye kalunga ngumba. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji będziemy słuchać przebojów zagranicznych i polskich roku 2010. Przywitałem się z Państwem utworem Uprising, odwołującym się oczywiście do Powstania Warszawskiego, a wykonywała ten utwór oczywiście szwedzka formacja Sabaton. Teraz już pora na większą porcję muzyki, dwa razy Kazik i dwa razy Spięty. Groźnie ściąga brwi, byle generalisko obwieszone gwiazdami. Pamiętajcie, że tutaj my, zamyśleni przechodnie, my jesteśmy tu generałami. Nonszalancja, pompa, szlify szyk, tajemnice sztabowe, adiutanci, bale słówko rzuci i robi się krzyk. Dziękujemy, panie generale. Śmieszne rzeczy, no bo niby co? Bierzcie ze mnie przykład, chodzę skromnie, a mam władzę, panowie, że ho-ho, cały wielki świat należy do mnie. A mam władzę, panowie, że ho-ho, cały wielki świat należy do mnie. A mam władzę, panowie, że ho-ho, cały wielki świat należy do mnie. Żaden z was do tej rangi wolnego poety. Bóg nie rzuci wam takich gwiazd na mundury i na epolety. Nie powierzy wam żaden sztab naszych słodkich i strasznych sekretów. Nie znajdziecie na żadnej z map tajemniczej ojczyzny poetów. Wam czerwone wyłogi za rzeź, za morderstwo, gwałty i pożogi. My do serca rozdzieramy pierś, takie mamy szkarłatne wyłogi. My do serca rozdzieramy pierś, takie mamy szkarłatne wyłogi. My do serca rozdzieramy pierś, takie mamy szkarłatne wyłogi. Komunę, lecz po co ja do dzisiaj nie rozumiem. Były, panie, takie piękne dni. Wałęsa, Kuroń, ja i ty. To były, słuchaj, czasy właśnie takie, że z tobą można było być Polakiem. Z dziedzictwem bojowego chrztu Lenino i z palmą zdobywców Berlina. Amnezja to łatwo tak swojemu bratu wleść na przekaz się obecnie nie docenia. Kto pyta, ten rolę swoją przecenia. To były takie super, super chwile. Nie złodzieje rządzili, lecz rebije. Na olimpiadzie cały mur medali. Po ulicach sobowcy nas ganiali. Wyścig pokoju, trzecie miejsce w świecie. Ale wy o tym dzisiaj nic nie wiecie. Dziatek, żony i służbie mojej uziemionej oto mojej roty zwrotki. Używajcie mnie, dopóty nie bywa.

cherish is slowly dying or it's gone. Little shaken babies and drunkards seem to all agree. Once a show gets started, it's bound to be a sight. Thank you. i sklep zamyka na zasuwę. Wraca do domu, żeby ćwiczyć intymne życie mrówek. Forse jak życie znowu przeliczył i sklep zamyka na zasuwę. Wraca do domu, żeby ćwiczyć intymne życie mrówek. Away. Interpol i Barricade, a wcześniej Kings of Leon i Pyro oraz Kobra Nocka, Intymne życie mrówek. A teraz trzy razy zespół Hey. Thank you.

Za nami trzy utwory z płyty Miłość, Uwaga, Ratunku, Pomocy, czyli 9. albumu grupy Hej. Umieraj stąd, Faza Delta i utwór tytułowy. Przed nami kolejna trójka, którą rozpocznie czeska grupa Wypsana Fixa. Klenot pracuje, dla mnie w nocy, domu jeździ taksiki a trolejbusy. Przedstawa szczęśliwego żywota je, asi fata morgana neexistuje. Dneska má v kapse Afganistán, policajt je klient, tak se nemůže nic stát, kdyby přišel další, to by bylo, na to by její tělo asi už nestačilo. Klenot pracuje, hlavně v noci, domů volá mámě, když má pocit, že představa šťastného života je asi fata morgana, neexistuje. Klenot se jmenuje eskortová a máma ji asi už líp nevychová. Dneska má v tašce nejen jedno pivo, jedno by jí už asi nestačilo. A Liverpool je doma, hlavně v noci, domů jezdí taxíky a trolejbusy. Představa šťastného života je asi fata morgana, neexistuje. Dneska má v kapse Afganistán, policajt je klient, tak se nemůže nic stát, kdyby přišel další noc, to by bylo, na to by její tělo asi už nestačilo. A Liverpool je doma a tu se jí moc líbí, když je chce Barcelona, dostane tři góly. A Liverpool je doma a tu se jí moc líbí, nikdy nebude sama. Opatrový štátní bydlí, momihaj, zrovna plive z okna, nebo se jenom dívá na město jménem Santiago City, Santiago Town, možná si tu i ty. Vidí víš, jak páchne z kávovin plyn, kde jsou na nádru nad znamení. I ty víš, co je mít najednou v plánu, jít v zeleným neoprenu na zelenou bránu. I ty víš, jak automatický mlýny melou, i tobě se tenisem ukradli kolo. I ty víš, kde je ten barevnej nápis, ať žijem já ty a pod oblohou dráty. I ty víš, jak se jít víc sportovi, kvůli některý kamuši už mají hroby. A tak ty víš, kde mají ty živý byty, a tak za nima jdeš, sám ty jako city. Slunce nedolů a jí momihaj, dál plive z okna, dál se dívá na město jménem San Pego City, San Pego Town, možná si tu i ty. I ty víš, jak se Česu bezký a že jen mrtvý se sem zpátky nevrací. I ty víš, že tahle krajina je rovná a Gučárovi se už asi nikdo nevyrovná. I ty víš, jak páchne z kávovin plyn. I ty víš, že je výborný parku, dva litry vína, pak naspat jukebox, půl míra. A když se zeptáš, where's my mind? A když se zeptáš, where's my mind? A když se zpíváš, where's my mind? Tak je přece tady, tady v San Diego Town.

Wypsana fiksa, klenot, strachy na lachy, ostatki nie widzisz stawki i The Hoosiers Choices. Kolejną trójkę rozpocznie Zbigniew Hołdys. Stał. Na gitarze pięknie grał. Ja szalałem z tamburynem. Ludzie omijali nas. Ojciec gruby zamknął. Dream.